To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 kwietnia, jest 17. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Czterech kandydatów z realnymi szansami na zwycięstwo. Jutro we Francji pierwsza tura wyborów prezydenckich. W tym serwisie wróćmy też do wypadku na Krajowej 11 i powiemy o inicjatywie Polska, która chce stworzyć alternatywę dla PiSu i Platformy Obywatelskiej. Najpierw wiadomość przed kilkunastu minut. Na paryskiej stacji kolejowej Gare du Nord zatrzymany został osobnik, który groził policjantowi nożem, powodując panikę. Rzecznik kolei podkreślił, że nikt nie został ranny. Nie ma na razie bliższych informacji. Przypomnijmy, że dziś we Francji cisza wyborcza, jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich. Czwórka głównych kandydatów: Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron i Jean-Luc Mélenchon ma szansę przejść do drugiego finałowego etapu, który odbędzie się 7 maja. W Paryżu jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Większość Francuzów wie, na kogo odda swój głos. Vincent, którego spotykam w drugiej dzielnicy Paryża, mówi, że poprze centrystę Emmanuela Macrona. To na pewno jedyny kandydat, który jest w stanie odmienić klasę polityczną. Głos na niego nie jest ryzykowny. Według ostatnich sondaży Macron prowadzi w wyścigu prezydenckim. Tuż za nim jest szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen. Ja będę głosował na Marine, bo chcę wreszcie zobaczyć zmiany i to mnie nie przeraża. Trzecie miejsce należy do François Fillona, kandydata prawicy i centroprawicy, a czwarte do Jean-Luc Mélenchona, przywódcy skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja. Romain jutro będzie głosował po raz pierwszy i jak podkreśla, tylko Mélenchon go do siebie przekonał. To, co mi się podoba w programie Jean-Luc Mélenchona, to chęć wywrócenia do góry nogami świata politycznego, by wprowadzić to, co on nazywa szóstą republiką. Kluczowa podczas wyborów może okazać się frekwencja. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. 6 osób według najnowszych informacji ucierpiało w wypadku, do którego doszło po 14 na Krajowej 11 w Mostowie pod Koszalinem. Zderzył się tam bus z samochodem osobowym. 6 osób, w tym 5 dzieci i 1 osoba dorosła, zostały przywiezione do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie z ogólnymi obrażeniami, otarciami na skórka. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie Beata Gałka informuje też o okolicznościach tego zdarzenia. Kierujący busem musiał gwałtownie zahamować, ponieważ jadący przed nim Volkswagen nieoczekiwanie rozpoczął manewr skrętu w lewo. Kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Audi. Audi dachowało. Droga była zablokowana przez kilka godzin, teraz ruch odbywa się już normalnie. Mamy dość Polski Prawa i Sprawiedliwości i Polski Platformy Obywatelskiej, mówiła w Warszawie liderka Inicjatywa Polska Barbara Nowacka. Chcemy stworzyć alternatywę dla PO i PiS-u, wtórował jej współzałożyciel inicjatywy Dariusz Joński. Dziś w stolicy odbyła się konwencja stowarzyszenia. Politycy zapowiedzieli, że we wrześniu odbędzie się konwencja samorządowa Inicjatywy Polska. Obecnie, jak poinformował Joński, prowadzone są rozmowy z różnymi organizacjami, między innymi ruchami miejskimi, Partią Razem i Zielonymi, o wspólnym starcie w największych miastach podczas wyborów samorządowych. Kierowana przez Barbarę Nowacką organizacja zrzesza między innymi samorządowców i polityków zaangażowanych wcześniej w tworzenie Zjednoczonej Lewicy. Stowarzyszenie było jednym z organizatorów ubiegłorocznych czarnych protestów przeciwko rozpatrywanemu wtedy przez Sejm obywatelskiemu projektowi zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. 120 oryginalnych i unikatowych prac Salwadora Dalego i Andy'ego Warhola można od dziś oglądać w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. To m.in. oryginalne grafiki, rzeźby i zaprojektowane przez obu artystów okładki płyt. Ta wystawa tak naprawdę nie prezentuje w sposób chronologiczny dzieł obu artystów, nie jest spojrzeniem przekrojowym na ich twórczość, a raczej jest pokazaniem ich osobowości, ich twórczości i tego, w jaki sposób oni zmieniali świat, sztukę, podejście do życia i do swojej twórczości właśnie. Współorganizatorka wystawy Patrycja Narożna podkreśla, że Dali i Warhol mieli ze sobą wiele wspólnego. Obaj starannie kreowali swój wizerunek, obaj tak naprawdę prowokowali i obaj nie oszczędzali, nie unikali skandali. I ta wystawa też pokazuje, w jaki sposób weszli do tak zwanego mainstreamu, w jaki sposób oni zmienili ten świat. Wystawę można oglądać w Pałacu Kultury i Nauki do 7 października. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy od wyboru nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nowy, ale stary można by powiedzieć, bo Andrzej Kraśnicki został ponownie wybrany na to stanowisko. Był jedynym kandydatem. W ostatniej chwili z ubiegania się o funkcję prezesa zrezygnował Ryszard Czarnecki. Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego PKOL na Kraśnickiego zagłosowało 137 delegatów, tylko jeden wstrzymał się. Oczywiście bardzo się cieszę. Ja nie spodziewałem się, że nie będę miał przeciwko swojej osobie żadnego głosu przeciwnego. To naprawdę świadczy o tym, że rodzina olimpijska jest razem, że doceniono moją pracę, że doceniono moją działalność. Cieszę się i jestem dumny, że zostałem tak oceniony. Mówił prezes PKOL-u Andrzej Kraśnicki. Rywalizujący w kategorii powyżej 100 kg Maciej Sarnacki będzie walczył o brązowy medal na rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Europy w judo. W półfinale Polak niestety przegrał z Gruzinem Adamem Okruaszwilim. Rywalem Sarnackiego w walce o trzecie miejsce będzie Czech Łukasz Krpalek. To mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, ale w kategorii jednej niżej, czyli do 100 kg. O 18:00 rozpocznie się 8 spotkań ostatniej kolejki zasadniczego sezonu Ekstraklasy. Stawka wysoka, aż 5 drużyn walczy o 3 miejsca w górnej ósemce. Są to Pogoń, Termalika, Korona, Wisła Płock i Zagłębie Lubin. Dzieli te drużyny tylko jeden punkt, zatem zapowiada się walka do ostatniej minuty. Bezpośrednie starcie z tej piątki odbędzie się w Kielcach, gdzie Korona zagra z Termaliką. Jacek Kiełp jest przekonany, że Korona zgarnie 3 punkty i zagra w grupie mistrzowskiej. Robimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i to nie ma tutaj żadnej kalkulacji. W tym meczu my będziemy grać na pewno piłkę ofensywną i wierzę w to, że wygramy ten mecz. Naprawdę jestem dobrej myśli. Pozostałe pary to Pogoń Lechia, Krakowia Legia, Arka Wisła Płock, Zagłębie Śląsk, Górnik Wisła, Lech Ruch i Piast Jagiellonia. Przypomnę, że na górze w tabeli Jagiellonia ma punkt przewagi nad Legią. I jeszcze podam Państwu wyniki spotkań z udziałem Polaków w Premier League po pierwszej połowie. Bournemouth prowadzi 2-0 z Middlesbrough, Hull City remisuje z Watford 0-0, a Swansea prowadzi 1-0 ze Stoke City. Natomiast na niespodziankę zanosi się w Monachium, gdzie Bayern przegrywa 1-2 z Mainz, a do zakończenia spotkania już tylko kilkanaście minut. Przenosimy się teraz, proszę Państwa, do Parku Agricola. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. To właśnie tam odbył się dzisiaj marszobieg Biegam, bo lubię. Na mecie jest Krzysztof Łoniewski. Powiedz, Krzysztof, jaki był dystans do pokonania? No i w ogóle, czy wszystko się udało? Dystans był oczywiście trójkowy, czyli 3300 metrów, a udało się wszystko znakomicie. Naprawdę przyjemnie było popatrzeć, kiedy dobrze ponad te 3000 uczestników w tym znacznej liczbie całych rodzin ubranych w niebieskie koszulki biegało i maszerowało tuż koło Trójki, między innymi ulicą Myśliwiecką i alejkami warszawskich Łazienek. Było głośno, było wesoło, no i od pozytywnej energii aż kipiało, ale tak właśnie miało być. Bo bieganie to przecież pozytywna, rodzinna aktywność. My cieszymy się, że to wszystko działo się i odbywało pod trójkowym szyldem Biegam, bo lubię. Wszyscy uczestnicy są już na mecie, na szyjach trójkowe medale. A do dzisiejszej imprezy wrócimy jeszcze po serwisie sportowym po godzinie 19:00. Dziękujemy bardzo, to był Krzysztof Łoniewski. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Noc pochmurna i mokra, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, od minus 1 stopnia na wschodzie do 3 na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Jutro podobnie jak dziś, czyli na zmianę chmur i przejaśnienia, okresami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu w południowej części kraju także burza. Na termometrach w Kielcach, Lublinie, Przemyślu i Suwałkach 7 stopni, w Gdańsku, Krakowie i Warszawie 8, w Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie i we Wrocławiu 9. Zdecydowanie chłodniej tylko w Zakopanem, tam 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. W

Jeszcze jedno spotkanie z nimi na start, czyli z zespołem Pulp, tym razem 2001 rok, płyta We Love Life i The Trees. Wrócą po godzinie 18. Dzisiaj goście i będzie Andrzej Smolik, i będzie zapowiadany wcześniej James Dean Bradfield, i będzie niespodzianka od pana Marka i od listy przebojów programu trzeciego w związku z 35-leciem. No ale póki co, Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Jeszcze wcześniej natomiast płyta, która na szczęście ostatnio mi wpadła w ręce i bardzo się z tego cieszę. Sprzed 2 lat co prawda, ale mnóstwo rock'n'rollowej energii na tym albumie. The John Spencer Blues Explosion. John Spencer Blues Explosion. I z samego końca, to początek u nas, a tam koniec na tej płycie. Freedom Tower, New Wave Dance Party 2015, czyli Cooking for Television. Bardziej rockowo będzie teraz. the verse. Pull a power move, a karate kick. Somebody always trying to play an animal trick. I never felt so naked. Who's in control? Who's in the know? Who's gonna help carry this heavy load? Cause we're all gonna need a helping hand. Ooh. Żadnej płycie nie bawił się w jakiekolwiek upiększanie swojej muzyki. The John Spencer Blues Explosion, Freedom Tower, No Wave Dance Party 2015, Walks Dummy. To przed chwilą i myślę, jeśli Państwo nie mają nic przeciwko, że za tydzień jeszcze się poczęstujemy wzajemnie tą muzyką, bo album naprawdę znakomity. 24 minuty po godzinie 17. Uwaga, uwaga. lat listy przebojów Trójki. A to oznacza, że mamy pierwszego gościa. Nawet go nie będę musiał przedstawiać. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Skąd pan do nas przyjechał? Ja przyjechałem z małego miasteczka koło Łodzi. Czy to prawda, że pan jest jedynym człowiekiem na ziemi, który na drugie imię ma lista? Nas jest trzech, Marek, Wojtek, Jacuś i tak jak na spotkania autorskie jeździmy, to ja mówię zawsze, że dzisiaj pan Marek nie mógł przyjechać, bo jest bardzo zajęty, ja jestem Jacuś i takie widzę, taki niepokój w oczach niektórych. No ale zaraz potem w drugim słowie okazuje się, że głosu nie da się podrobić i wszyscy wiedzą. Tak, lista to jest moje drugie imię. Jeszcze pan pamięta, dlaczego my ochrzciliśmy pana na pewnym etapie Mirek? Nie pamiętam. Dlatego, że kiedyś na biurku w pokoju 200, nie, czy tym na górze, tamten 227. Tak. Zadzwonił telefon. Dzień dobry, czy ja mogę prosić z panem Mirkiem Niedźwieckim? Ale przychodzą tu takie paczki, na przykład w Marek Mann na przykład. Też, tak. Tak, tak zaadresowane. Pokażę kilka okładek, płyt, bo sobie wziąłem i to będzie taka niespodzianka, może nie mówmy od razu, jakie to są płyty, ale będę pytał o historię z listą przebojów programu trzeciego związaną z tymi płytami i odwrotnie. Uwaga. Zaskoczenie to było? Oj tak, to była moja płyta roku. Znaczy ja miewałem takie czasami, nie wiem jak to nazwać, bo ani The Cure, ani Dead Can Dance to nie są jakieś takie zespoły, które były w kręgu moich zainteresowań i na pewno nie jest to Radio Kalifornia. A co się stało, że ta płyta tak zrobiła panu? Nie pamiętam. Same Deep Water As You to był taki utwór, który mnie po prostu zahipnotyzował. Czyli nie singlowy zupełnie i taki długi, nie radiowy, ale fantastycznie brzmiał. No i to był taki dobry czas dla grupy The Cure. Właściwie wszystkie utwory, które wychodziły na singlach, stawały się przebojami. Także na liście w Trójce. Hello. zwolnionym tempie mój mózg pracuje, dlatego że zacząłem sobie wyobrażać Radio Kalifornia i Robert Smith. No wiesz, Friday I'm in Love, to można by tam... No to już jest inna sprawa, ale te single z Disintegration, czyli i Love Song, i zwłaszcza Lullaby, to chyba jednak coś zrobiły w ogóle. Mimo że tak naprawdę to już był taki trochę czas, że Polska się zmieniała, że można było te płyty kupować, był łatwiejszy dostęp, a jednak wydaje mi się, że lista wciąż swoje robiła, krótko mówiąc. No, Love Song to była absolutna petarda. To taki utwór, który w radiu zawsze dobrze brzmi. Natomiast Lullaby, niektórzy koledzy mówią Lullaby, to taki mocno wciągający. Zresztą klip był też istotny. Ja robiłem wtedy wzrokową listę przebojów i pokazywałem te klipy. To było takie trochę przedłużenie tego, co robiłem tutaj w radiu. I no, Robert Smith był w świetnej formie. Fryzura mi się nie podobała, ale to właściwie nigdy jego fryzura mi się nie podobała. Chciałem kiedyś też sobie taką zrobić, ale ale nie. I piękna, i upiorna kołysanka zarazem. Lullaby, grupa The Cure, Disintegration, 89 rok, 5 razy na miejscu pierwszym, listy przebojów programu trzeciego i Love Song wcześniej 2 razy na samym szczycie. Do opowieści pana Mirka. O liście wrócimy po godzinie 18, ale będą też dowcipy. Oj, będą. Tymczasem wszystko się ze sobą dzisiaj powinno powiązać. No bo tak, z jednej strony lista, 35 lat, utwory, które bardzo dobrze z tej audycji pamiętamy, a z drugiej za chwilkę gość, czyli James Dean Bradfield, wokalista zespołu Manic Street Preachers i też nitka, która to wszystko pięknie wiąże. No, kto sobie tego nie chciał nagrać z listy w latach 80., kiedy jeszcze zespół Fiction Factory wykonywał ten utwór, a później po latach, po wielu latach, Manic Street Preachers Feels Like Heaven. To, że on jest wokalistą tego zespołu, to raz, że śpiewa takie piosenki, czy na przykład niektóre przerabia, czy przerabiają wspólnie i je nagrywają, to jeszcze inna sprawa. No ale niedawno ukazał się soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa do filmu The Chamber. To jest dreszczowiec, którego akcja dzieje się w łodzi podwodnej z elementami czy ze wstawkami politycznymi w reżyserii Bena Parkera. I James Dean Bradfield jest autorem muzyki do tego obrazu. Zapytałem podczas rozmowy telefonicznej, to było pierwsze pytanie, czy pisanie tej muzyki było dla niego bardziej wyzwaniem czy przygodą. Powiedział i to, i to. W przeszłości miewałem już podobne propozycje, ale jak dotąd zawsze je odrzucałem, bo albo nie odpowiadał mi temat, albo uważałem, że byłoby to niezgodne z linią zespołu, a i tak będzie to utożsamiane z Manic Street Preachers. No a później zdałem sobie sprawę, że zrobienie czegoś takiego wcale nie musi mieć żadnych podtekstów, bo to coś zupełnie spoza sfery zespołu jest raczej czymś w rodzaju wakacji. Ale jeśli nagle wchodzisz czy wychodzisz poza to, co zwykle robisz, i tutaj właśnie było to dla mnie największym wyzwaniem, to musisz przyzwyczaić się do zupełnie innego sposobu narracji. And for there to be no lyrics, for there to be no vocal, and also for there to not be the usual touchstones of topics and subjects that I usually have to write about with the Manics is kind of difficult. I mimo, że piszę muzykę od 15 roku życia, a mam już 48 lat, to robię to w dość stałej i niezmiennej narracji, a tu nagle wziąłem się za środek wyrazu, gdzie nie ma żadnego tekstu, żadnego śpiewania i żadnych treści czy tematów, które zazwyczaj poruszam w Manic Street Preachers, więc było to dla mnie dość trudne. I jeszcze wcześniej przed tą wypowiedzią kilka takich posępnych nut z tej ścieżki dźwiękowej z tego filmu The Chamber. Kiedy dowiedziałem się, że piszesz muzykę do filmu, wyobraziłem sobie ciebie otoczonego syntezatorami, ale bez gitary. Jakie to doświadczenie? Exciting, but challenging and also, nervous. Dość ekscytujące i zupełnie coś nowego z drugiej strony. Jestem przyzwyczajony do różnych aranżacji w studiu, ale w sumie to gram non-stop na gitarze i tyle. Chyba nie stworzyłem tu aż tyle muzyki, ile mogłoby się wydawać, a to dlatego, że w przeciwieństwie do piosenek nie ma tu aż tylu nut. Zdaje się, że reżyserzy nie chcą, żeby ścieżka dźwiękowa była przesadnie melodyjna. Zależy im na budowaniu nastroju w sposób bardziej monotonny, by następnie te nastroje podkreślać w odpowiednim momencie. I tak sobie myślę, że gdybym wszystko oparł na gitarze, wyszłoby dużo bardziej melodyjnie, ale tak nie jest. Tworząc taką muzykę, zaczynasz obsesyjnie zwracać uwagę na strukturę dźwięku i to, jak możesz nią manipulować. No, oczywiście, użyłem i gitary i sporo basu, ale tak, używałem bardzo dużej ilości analogowych syntezatorów w trakcie nagrywania. Trzeba zawsze pamiętać, że mniej znaczy więcej. Zawsze. Bo ludzie, owszem, chcą podkreślenia akcji przez muzykę, pewnego bodźca muzycznego, ale z drugiej strony nie chcą, by ta muzyka ich rozpraszała. Więc to faktycznie było coś zupełnie innego. Rewind the film again. I'd love to see my joy, my friends. Rewind the film.

i Richard Hawley gościnnie. James Dean Bradfield w wywiadzie dla programu Trzeciego Polskiego Radia powiedziałem, moim zdaniem jest jakaś nitka, która wiąże twój zespół i tę ścieżkę dźwiękową do filmu The Chamber, kiedy ukazała się płyta właśnie Rewind the Film. Pomyślałem sobie, że muzyka Maników stała się bardzo filmowa. Może więc było to dobre wprowadzenie do napisania ścieżki dźwiękowej do filmu. Powiedział, możesz mieć rację, rzeczywiście jest coś takiego na tej płycie. Niezłe spostrzeżenie, muszę przyznać. Jeśli miałbym to jakoś nazwać, to na Rewind the Film jest dużo więcej przestrzeni, takiej przestrzeni międzydźwiękowej, międzymuzycznej. Jest tam dużo podkreśleń za pomocą ciszy czy nastrojów, jeśli można tak powiedzieć, co jest szczególnie ważne w utworach Manabia czy też samym Rewind the Film, gdzie chcieliśmy podkreślić muzykę wieloma innymi nastrojami. Więc tak, to doświadczenie przy tworzeniu tej płyty, przy Rewind the Film, mogło mi trochę pomóc. Thank you.